Σ' αυτά τα σπίτια, во мраморных домах вот этих. Та мармареня, исполняет Константидис Пападопулос. Та мармареня, και τα ψηλά, τρεις νεοπούλες κάθονταν μέσα. Τρεις νεοπούλες της τύχης μου, η μια λελούδι, η άλλη ζεμπούλη, η τρίτη γλάστρα γαρουφαλιά. Θέλω να φύγω πα' αυτόν τον κόσμο, να πάω να ζήσω μες στα βουνά, με λεοντάρια, με χορταράκια της γης να τρέφουμε, με λεοντάρια να κατοικώ. Σαν να πεθάνω, ποιος θα με κλάψει, ποιος θα μ' ανάψει ένα κερί. Πάλι αγάπη μου θε να με κλάψει, θε να μ' ανάψει ένα κερί που μ' αγαπούσε και επιθυμούσε για να με δει.